خب اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر از مطالب قبلمون بحثی دارید بفرمایید، اگر نه بخونم. خب ما ظاهراً آیه دوم رو برای شما بحث کردیم، یعنی نمیدونم از داخل خوندیم یا خیر. و هو احسن و من تا اینجا خوندیم، درسته؟ بله. خب آیه رو که گفتیم بهتون دیگه، از زانیت و از زانی آیه رو تا من المؤمنین خونده ایم. بله. اصلا بحث نکردیم چلا فیلم دارم؟ از زانیت و از زانی خوردیم. خب باش. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از زانیت و زانی فجلد و کل واحد منهما مئت جلدت ولا تأخذكم عطف به جای فجلدوست، اون امر است این نهیه. پس شلاق بزنید 100 شلاق هر یکیشون رو. ولا تأخذ کن بهما رأفتون فی دین الله، ولا تأخذ کن فعل کن مفعول، بهما متعلق به رأفت که بابا متعدی میشه، رعفتون نکره فاعل لا تأخذ، نکره در سیاق نفی هم افاده عموم میکنه، یعنی هیچ رعفتی از شما بگید به اینها حاصل نشه، یعنی 100 تا ضرب شلاق بزنید و هیچ دلسوزی هم براشون نکنید، ذره ای هم دلسوزی نکنید. فی دین الله، فی دین الله، اینجا دین منظور یعنی احکام بگید الهی در مورد حکم خدا. شما حق ندارید بیایید چیکار بکنید، رأفت نشون بدید، رحمت نشون بدید. خدای سبحان هر چه گفت بگید همان است. ولا تأخذ کن به با رأفتون فی دین الله. پس بنابراین قاطعانه همین کار رو بکنید. چرا؟ ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، این شرطه. ولی شرطش برای چیه؟ برای تحریکه که شما تهییج بشید، تحریک بشید که مبادا دلسوزی کنید. میگه ان کنتم تؤمنون، اگر ایمان دارید، مؤمنید به خدا و روز جزا، اگر به خدا ایمان دارید حکمشو انجام بدید، اگر به روز جزا ایمان دارید کاری نکنید که روز جزا گرفتار بشید، یا شلاق نزنید یا بگو کم بزنید شل بزنید، که فردای قیامت بدهکار بشید پاسخگو بشید. ولی یوم الاخر عطف است به جای الله. جالبه که الله و معاد روز قیامت رو با هم میگه، چون حکم خدا رو باید انجام بدید، سعی کنید که وظیفتون رو در مقابل خالق انجام بدید. یوم آخر کار رو خوب انجام بدید که فردای قیامت گرفتار نشید. ولی اشهد عطف است به جای همون فجلدو. فجلدو لا تأخذ کم ولی اشهد. لام امر غایبه، لام امر غایب اگه قبلش فا بیاد، واو بیاد، سمه بیاد ساکن خونده میشه. ولی اشهد اگه واو نبود میخوندیم لیشهد. ولی اشهد عذابه هما، عذاب این دو را. عذاب اینجا منظور حده چون مایه عذابه. ولی اشهد چون در مقابل عمل زشت اونها هم هست تعبیر به عذاب شد. ولی اشهد عذابه هما یعنی جلده هما تازیان خوردنشون رو طائفتون، طائفتون فاعل ولی اشهده، گروهی طائفه‌ای من المؤمنین. من المؤمنین صفت بگید طائفه است. الان اینجا چند تا سوال هست. یکی این که گفتیم ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، این کنتم تؤمنون برای شرط نیست که اگر مؤمنید بگید بزنید و دلتون هم نسوزه، یعنی اگه مؤمن نیستید هیچ شرط نیست. بلکه منظور بگو برای تهییج و تحریکه، برای تهییج و تحریک. یعنی چون شما مؤمنید، چون شما به قیامت معتقدید، پس بنابراین این کار رو بگو. مثل این که میگه حرف منو گوش کن اگه پدرت هستم، منظورش اینه که تحریک کنه اونو، چون پدرتم حرف منو گوش کن. ولی منظورش این نیست که اگه پدرت نیستم حرف منو گوش، مفهوم نداره و شرط نیست. ساختارش ساختار شرطه، فعل شرط داره، جواب شرطش هم به قرینه قبل محذوفه، اما قصد تعلیق نیست. قصد تهییج رو بگو تحریک. سه تا دستور در مورد زانی و زانیه داد. یک، تازیانه بزنید، اونم 100 تا. دو، دلتونم نسوزه. سه، عده ای از مؤمنین هم این را ببینن. ظاهرش هم اینه که امر است و نهی از همه واجبه، یعنی ظاهرش اینه دیگه که امر و نهی، حالا امر به لام، امر به صیغه، نهی، همه هم واجبه، یعنی ستا باید انجام بشه. حالا این طائفتون که گفته چند نفرن؟ اینو دیگه باید لغت مشخص کنه، شرع مشخص کنه که طائفه بگید چند نفر. بعد من المؤمنین، این منظور از من المؤمنین کیه؟ یعنی مثلا از مجتهدین باشن، از علمای اعلام باشن، آدمای عادی باشن، نمازخون باشن، این من المؤمنین هم باید بگه چون قید داره دیگه، عده‌ای باشن از مؤمن. بریم مثلا ریش سفیدای محل رو بیاریم برای اینکه اینها شلاق میخورن، اینها جای سوال داره دیگه، درسته؟ ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، منظور از دین هم بگید حد الهی بود، چون حد اینجا ازش تعبیر به دین شده، چون حکمیست که خداوند تعالی بگو تعیین کرد. پس رعفت در دین خدا بگید، خدایی که رعوفه اینجا داره ما رو نهی میکنه از رعفت، چون هر چیزی سر جای خودش صفت حسنه، در جای غیر خودش واقع شود بگید صفت حسن نیست و صفت ضد حسن. رعفتون، رعفتون هم نکره در سیاق نفع مفید عموم. بقیه مطلب، پس سه تا قید بود، یکی سه تا دستور بود، یکی اجلدو، یکی لا تأخذ کم و دیگری ول. واو هم اینا رو آورده به هم عطف کرده، هر سه تاشون میشن چی بگید؟ واجب. هر سه میشه واجب. تا اینجا مطلب رو داشته باشید بخونم دیگه، بخوام آیه بعد رو بخونم، لذا مبحث رو سریع‌تر جمع کنیم. می‌فرماید که و قرعه قرائت شده و زانه، صفحه بعدی خط سوم و قرعه وزانه قرائت بلا یائن، یا افتاده کسره برش بگید دلالت میکنه، نم یه قرائت. والجلد، جلد چیه که مصدر جلد است؟ ضرب الجلد، زدن بر روی پوست. یقال جلدهو، لغتها جلدهو، که قول که جلدهو یعنی به پوست او زد، که قول که زهرهو یعنی به کمر او زد، بطنهو به شکم او زد، رأسهو به سرش زد. فا این قلتا این تموم شد. پس بنابراین لغتن هم فهمیدیم که جلدهو از چی گرفته شده؟ از اسم جلد، مثل رأسهو که از رأس، یکی از موارد فعل گرفتنش از اسمه. بطنهو یعنی به شکمش زد. بله؟ نه نه نه، یقال جلدهو، جلدهو یعنی زد به پوستش، که قوله که زهرهو یعنی زد به کمرش، بطنهو یعنی زد به شکمش، رأسهو یعنی به سرش زد. آه؟ مشخص؟ ازش گرفته میشه. فاین قلتن احازا حکم جمیع زنات و زوانی، میگه اگه برگردی بگی چی؟ آیا این که خدا گفته صد ضرب شلاق بزنید، این حکم همه مردان و زنان زانیه؟ یعنی از زانیت و از زانی الف لام داره، الف لامش هم الف لام موصوله، از الفاظ عمومه و عامه، یعنی هر زانی حکمش صد ضرب شلاقه. ام حکم و بعضه هم، یا نه این حکمه بگید بعضه. گفتیم ظاهر آیه چیه؟ عامه، ولی به دلیل خارجی یک مورد استثناء از این هست، اون حکم خودشو داره. اون بگید زانی و زانیه ایست که دارای زوج و زوجه است، محسنه باشد. حکم و جمع بعضه. قلتو بل هو حکم من لیس به محسنه من هم، این حکم کسیه که احسان نداشته باشد، در حس نباشه، محسن نباشه. فَإِنَّ الْمُحْسِنَ حُكْمُهُ الرَّجْمُ، زیرا محسن کسی که در حسن است حکمهو بگید رجمه. حالا اینجا دیگه الان هیچ ربطی، این تیکه الان که میخواییم بخونیم ربطی به تفسیر بگید ندارد. سوال، انگار یه نفر تو کلاس بوده سوال کرده که آقا اصلا شرایط احسان چیه؟ چجوری میشه یک نفر بگید محسنه می شود؟ شرایط احسان چیه؟ میگه و شرایط الاحسان عند ابی حنیفه ستون، شرایط اسلام، شرایط احسان نزد ابی حنیفه 6 تا چیزه: الاسلام و مسلمان باشه، ول حریت و آزاد باشه، ول عقل و عاقل باشه، ول بلوغ و به بلوغ جنسی رسیده باشه، و تزوج و به نکاح صحیح، زن داشته باشه اونم به شکلی که بگید نکاح صریح انجام داده، صحیح. یعنی این که حالا فرض بفرمایید که نمیدونم کسی در اختیارش بوده یا نمیدونم عمه‌ای داره، کنیزی داره، اینا نه، تزوج به نکاح صحیح و دخول و امکان زناشویی هم براش بوده و هست. اینا شرایطی است که اگر یک نفر اینها را داشت بگید و زنا کرد حکمش شوشه رجم. هر یه دونه هم از اینها نباشد دیگه حکم محسنه را بگو نداره. و ازا فقدت واحدتون منها فلا احسانه، اینا 6 تاشون با هم شرطن، یکیش بیفته دیگه نمیشه. ازا فقدت شرط، فقدت مشروط. ازا فقدت واحدتون منها فلا احسانه، این ماله جناب آقای ابی حنیفه در فتوای خودش. و عند شافعی، نزد آقای شافعی علی اسلامو لیسه به شرطه، اسلام شرط نیست، کسی که در حکومت ما داره زندگی میکنه، ولو مسلمان هم نباشد شرایط دیگر را داشته باشد، باید قوانین ما رو چیکار کنه؟ الاسلام لیس به شرط. میگیم چرا؟ حالا کدومشون باید دلیل بیارن؟ ابو حنیفه میگه اسلام شرطه، شافعی میگه اسلام شرط نیست، اینی که میگه شرط نیست دلیل میاره، میگه لما روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم رجم یهودیین زنیا، میگه این به خاطر اون چیزیست که روایت شده از پیغمبر گرامی اسلام که رجم کرد یک زن و مرد یهودی رو که زنا کرده بودن و شرایط احسان رو داشتن، بقیه شرایط رو داشتن، فقط شرط بگید اسلام رو نداشتن، در حکومت پیامبر گرامی اسلام جز کسانی بودن که اهل ذمه بودن. حالا ابو حنیفه این روایت رو ندیده یا کنار گذاشته، چطور بوده؟ میگه و حجت و ابی حنیفته قوله صلی الله علیه و آله و سلم. ابو حنیفه میگه ما یه روایت دیگری داریم، ما به اون عمل میکنیم. حجت ابو حنیفه در این که اسلام رو شرط دانسته اینه، من اشرک بالله فلیس بمحسن. روایتی نقل میکنه از پیغمبر که اگر کسی به خدا مشرک است، احسان درباره او معنا ندارد. فلیس بگید بمحسن. درست شد؟ پس او به یک روایت، این به روایت دیگر. فهم قلت، میگه حالا اگر شما بگید اللفظ یقتضی تعلیق الحکم به جمیع الزنات و الزوانی، برمیگرده به اصل بالا، بگی لفظ از زانیت و الزانی با الف لام اقتضا میکنه که تعلیق بشه این حکم به همه زنات و زوانی. آه؟ لفظش عامه، همه زنات جمع زانی و زوانی جمع زانیه رو در بر بگیره، لان قوله از زانیت و زانی عام منفل جمعی، زیرا همه اینو میدونن که الف لام الف لام موصوله و لفظ عامه، یعنی کل زانیتن و کل زانن فجلدو. یتناول المحسن و غیر المحسن و غیر المحسن، پس بنابراین شامل محسن و غیر محسن همه بگید میشه، درست؟ معلومه نه؟ ما هم گفتیم میشه، گفتیم طبق لفظ اولی هست، بعد گفتیم به دلیل خارجی تخصیص میخوره، اون حکم محسن خارج میشه که رد شه. میگه قلت و از زانیت و زانی یدلان علال جنسین المتنافیین لجنسی العفیف و العفیفه دلالتن مطلقتن و الجنسیت و قائمتن فی الکل و البعض جمیعن فا ایهما قصد المتکلم فلا علی کما یفعلو بالاسم المشترک. ببینه چی میگه، گوش کنید، میگه که این از زانیت و زانی الفلامش الفلام جنس دلالت میکنه بر، بگید، این که کسی که عفیف و عفیفه نیست، این در واقع هم بر جنس وقتی دلالت میکنه بر کلم میتونه دلالت کنه، بر بعض هم بگید میتونه دلالت کنه. اینجا جنسی که اراده شده جنس عام عام بگید نیست، پس بنابراین میشه اون رو ازش چیکار کرد؟ استثناء کرد. دقت کنید چی میخوام بگیم. ببینید یه دونه داریم مثل ان الانسان لفی خسر، اینجا انسان چیه؟ عام، الف لامش الف لام جنس همه رو شامل میشه، این در واقع استغراق کلیه. یه موقع هم هستش که به قرینه متکلم استغراق کل کل در نظر نمیگیره، استغراقش در حد بگید کل کل نیست. یادتونه تو بلاغت خوندی مثل جمع التاجر و جمع الملک و التجاره، یه این جمع الملک و التجاره یعنی تجار مملکتشو، درست شد یا نه؟ اینجا هم در واقع آمده گفته از زانیت و از زانی، یعنی جنس غیر عفیفه مؤنث و جنس غیر عفیفه مذکر. این میتونه همه رو شامل بشه، میتونه بگید با اراده متکلم، میتونه همه رو شامل نشه، یه قسمیشو شامل بشه. مثل کلمه التجار، مثلا اگه گفتیم التجار و محترمون، اینجا کلمه التجار چیه؟ همه رو شامل. درست شد یا نه؟ اما اگه گفتیم جمع الملک و التجاره چیه؟ یعنی تجاره مملکت شد، چون ملک نمیتونه همه رو، بس دیگه به اراده متکلم داره. اینجا از اون قسمه، از اون قسمه. به دلیل رجم اون با... حالا اینجا نگاه کنید چی میگه. میگه قلت و از زانیت و وزانی یدلان علال جنسینه المتنافیین لجنسی العفیف و العفیفه. درست شده؟ نه، پاک دامن آلوده دامن هر دو عام، دلالتا مطلقه، دلالت مطلقه. و الجنسیت، جنسیت قائمتون فلکل ها، کلشو داریم، و البس جمعی هم میتونه در کل اراده بشه هم در بس. فایهما قصد المتکلم فلا علیه، متکلم هر کدوم را قصد کنه بگو اشکالی نداره، میشه یک بار استقراق کلی، یه بار میشه استقراق جزئی عرفی. کما یفعل به اسم مشترک، همونطور که شما تو اسم مشترک دارید، بعضی کلمات اسم مشترکه دیگه، مثلا کلمه شیر، این صلاحیت داره که هر کدوم از اینا رو بیاره. متکلم با قرینه به ما مشخص میکنه کدومش رو اراده کرده. درست شده؟ قرینه دلالت میکنه. اینجا قرینه بر ما میگه که منظور از زانی و زانی کل بگید نیست. این تا اینجا خیلی بحث جدی نبود، چون بالا اینو جواب داده بودیم. و قرعه قرائت شده ولا یعخوز کن، چه بگن لا تعخوز کن، چه بگن لا یعخوز کن بگو اشکالی نداره، چون طائفه مؤنث مجازی، فاصله هم افتاده ها، تو صرف نحو خوندید که طلعت شمس، طلعت شمس ها، اینم همونطوره. لا یعخوز کن ولا بگو تعخوز کن بلیا. رعفت قرائت شده مستره، و رعفت قرائت شده اونم باز مستره، مسترش دو وزن داره. ولا تأخذ کن رعفتون فی دین الله، ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، رعفتون فی دین الله به فتح رمزده. حتی رعافتون، رعافت هم مستر دیگرشه، یعنی ولا تأخذ کن به ما رعافتون فی دین الله، هیچ فرقی از نظر معنا نمی کنه. علا فعاله، یعنی مستر بر وزن فعاله. ولمعنا، حالا مفهوم آیه چیه؟ مفهوم آیه اینه ولمعنا ان الواجب علی المؤمنین، ان الواجب علی المؤمن. حالا بحث در این بودا که یه اون هفته من عرض کردم که فجلدو کل واحدن، این فجلدو به کی خطاب داره میکنه؟ به پدر و مادرها، به مؤمنین محل، به همه مسلمین، یا به حکومت دینی، حکومت اسلامی؟ درست شد؟ یعنی اگر ما در یک مملکتی داریم زندگی میکنیم که در اون مملکت حکومت دینی نیست، اگر مسلمانی خطا کرد، من مسلمان که اونجا هستم باید بگیرم اون رو شلاق بزنم؟ قاعده کار بر اینه که این احکام برمیگرده به حکومت، و این فجلدو در واقع خطاب باید باشد به حاکمان جامعه اسلامی. درست شد یا نه؟ از حاکمان جامعه است، ولی اونها به نیابت از این دارن انجام میدن که حاکم بر جامعه مسلمینند. میگه والمعنا ان الواجب علی المؤمنین، یعنی منظور واجب است بر مؤمنین، یعنی بر حکام مؤمنین، بر والیان مؤمنین. البته این اختلافیه ها، بعضی میگن نه بر مؤمن واجبه، ولو در جایی ببیند و حکومت هم حکومت اسلامی نباشد، مؤمنین برشون واجبه که حد و اجرا کنن، حد خدا نباید بر زمین بمانند. مثلا یک گروه شورشی از در برابر حکومت ضد دینی، خب اون منطقه کوچکی رو در اختیار دارن، در هر حال بستیت داشت مثلا منطقه چیز اصلا مهم نیست، کشور مهم نیست، کشور مهم نیست، مهم این است که در اینجا مسلمانان حاکمند. حالا ممکنه مثل قدیم حاکم بر یک استان باشند، حاکم بر یک شهر باشند، مثل الان حاکم بر یک کشور باشند، درست شد؟ موضوع سر اینه که این مؤمنین یک والی الان دارن، این والی از طرف مؤمنین داره ولایت میکنه، حکومت میکنه، لذا واجب است بر عدلیه او که چنین حکمی رو بگید. ان الواجب على المؤمنين ان يتسلبوا، يتسلبوا یعنی چی؟ محکم باشن، صلب، ان يتسلبوا في دين الله و يستعملوا الجد والمتانه في، جدیت و متانت در دین خدا به خرج بدن. ولا ياخذهم اللين والحواده، مبادا اونها را بگیرد نرمی، دلسوزی، حواده، شلی، در واقع به نوعی ماسمالی کنن، فی استیفا حدوده، در استیفا یعنی به دست آوردن حدود الهی، نباید اونها نسبت به حدود الهی بی تفاوت باشن. نقطه سرخط. پس اینو گفت، گفت حدود رو انجام بدید، کوچکترین بگو، شلکاری هم درش نداشت. میگه و کفا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اسوتن فی زمانه. این بای به رسول الله بای زاهد است، یعنی رسول خدا کافیست به عنوان الگو در این رابطه. در کدوم رابطه؟ در رابطه با اینکه در حدود خدا رسول خدا پاشو بگید محکم میذاشت و اصلا و ابدا کوتاه نمی آمد. اسوتن فی زمانه حیث قالن. عجیب است، میگه در جایی که رسول خدا فرمود لو یعنی چی؟ به فرض، فرض محال، یعنی هم چیزی نمیشه. لو اینطوریه دیگه، حرف و امتناعه، له امتناعه. یکی از سران قبائل که مسلمان شده بود سرقتی کرد، سرقت با ادله شرعیش اثبات شد، رسول خدا قصد قطع ید او را داشت و حد جاری کردن بر او. طایفه او و دیگران گفتن اگر بر این حد جاری بشد کذا بشه آبرو دیگه برای ما بگو نمیماند، یه ده پادر میونی کردن. رسول خدا فرمود لو سرقت فاطمتو بنت محمدن صلی الله علیه و آله و سلم لقطعت یدها، دیگه از این قاطعیت بالاتر با لو میگه، یعنی هم چیز نمیشه. ولی اگر به فرض صدیقه طاهره هم که دختر رسول خداست سرقت کرده بود و شرایطش اثبات می شد لقطعت و یدم، حالا چه رسد به این که رئیس بگیر قبیله است یا آبرومنده در یک قبیله است. پس ببین رسول خدا چقدر محکم بوده. میگه باید مؤمن چنین باشه، حاکم باید چنین باشه. توهین است شاید به حکم خدا، این که میگه که از روز جزا بترسید، این که میگه در دین خدا کذا باشید، این نشون میده که واقعا اگر کسی بیاید احکام الهی رو به سخره بگیره، اونها رو به نوعی بگو با شلکاری کردن، ماسمالی کردن از بین ببرد، اصلا دیگه بگو اعتمادی به حکم خدا نیست، حکم خدا لوس میشه. و اون فایده ای هم که خدا در وضع این حکم داشته به اون جامعه بگو نمیست. و قوله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، نگفته ان کنتم تؤمنون بالله و کتابه، نگفته ان کنتم تؤمنون بالله و رسوله، گفته ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. این دوتا رو با هم آوردن تو اینجا بگو موضوعیت داره. حکم خداست، میگه کوتاهی هم نکن، کوتاهی کنی قیامت مچتو میگیرم، لذا ولی یوم الاخر. من باب تهییج، این از باب تحریکه، و الهاب الغضب، و اینکه شعله ور کنه غضب مؤمنین را، الها الغضب لله و لدینه، شما غضب کنید برای خدا، غضب کنید برای دین خدا. این با تمام شد. یه کسی آمده میگه وقیله، این وقیله وقتی بحثش رو انجام داد میگه وقیله، این قیل میشه قیل تمریزی، یعنی اشکال درش هست. نظر رو داره نقل میکنه. پس منظورش از این بود که مهربانی رعفت شما رو نگیره، دلسوزی نگیره، دلسوزی منفی، یعنی محکم باشید بگید شل نگید، که اون گفت ان یتسلبوا فی دین الله و یستعملوا الجد. منظور از این که دلسوزی نکنید نه اینکه خشونت بکنید، منظور از این که دلسوزی نکنید یعنی جدیت بکنید، یعنی متانت بکنید، یعنی محکم سر حرفتون که خدا گفته وایسید، اینه منظور، نه که خشنشید، اونم غلطه. لذا قیلی گفته لا تترحمو علیهما، ترحم نکنید بر اینها، حتی لا تعطلوا الحدود، ترحم نکنید بر اینها که ترحم شما مانع اجرای حدود الهی بشه، حتی تعطلوا، تا اینکه تعطیل نکنید، برای اینکه تعطیل نکنید حدود الهی، چون اگه بخواید خیلی ترحم بکنید باعث میشه که حدود الهی چی بشه، تعطیل چه اجرا نشه. او حتی لا توجه او هما ضربن، یا نه حدود الهی رو اجرا میکنید، لا توجه او هما ضربن، در زدنتون اونها رو به وجع و درد نمیارید، خاکشون رو میتکنید، یا اصلا بگو اجرا نمیکنید، یا اگه اجرا بکنید بگو ماسمالی میکنید. گفته ترحم نکنید که ترحم شما موجب تعطیلی حدود یا موجب بگو آزار ندیدن اونها عذاب. خدا گفته عذاب، ببین میگه ولیش حد عذابه، اما باید عذاب باشه برای اونها، درست شد یا نه؟ اگه قرار باشه درد نداشته باشه، اگه قرار باشه که بگو تعطیلش کنید، که دیگه اصلا عذاب معنا نداره. و فی حدیث، حالا جالبه نگاه کنید، میگه در اون حدیث الحدیث الفلام داره، یعنی در حدیث پیامبر رسیده یعطا به والن، این والن اون نظر ما رو تایید میکنه، یعنی متولی، یعنی حاکم، یعطا به والن، والی، میگه یه والی رو روز قیامت میاد، نگفته یعطا به مسلمه، یعطا به مؤمنه، یعطا به والن، یه حاکم، یه قاضی، اینها نیاز حکومت رو نشون میده. این همه احکام اسلام احکام اجتماعی داره، پس باید حکومت درست کردن جزءه بگید اولیه اسلام باشه. میگه یعطا به والن نقص من الحد صوتا، یه والی رو میارم به جای 100 تا ضرب شلاق چند تا زده؟ 99 تا. نقص من الحد صوتا، یه تازیانه کم زده، میارنش. فیقولو، حالا اگه بیارن که یه دونه زده باشه 99 تا رو نزده باشه، یا اصلا نزده باشه، نه زده 99 تا، سر 99 همی دیده خیلی دیگه طرف داره آزار میبینه، یه دونشو نزده. فیقولو، این فیقولو باید در جواب باشه، این حدیث اینطوریه، یعنی باید این فیقولو در جواب سوالی باشه، یعنی فیوس الو انهو، باید بعد از سوتن این باشه، فیوس الو انهو لمن نقصت سوتن. پس سوال ازش میشه که تو چرا یه دونه رو نزدی، چرا یه دونه کم زدی؟ فیقولو رحمتن لعبادک، این رحمتن مفعول لهه، یعنی نقصت سوتن رحمتن لعبادک، خدایا یه دونشو کم زدیم دلمون برا بندم سوخ، رحمتن لعباده، به غریبه که کمک نکردیم، به بنده تو کمک کردیم، دلمون براش سوخ، رحمتن لعباده. فیقال له، پس گفته میشه بهش انت ارحم و بهم منی، فلانی تو از من به اینها دلسوزتری، تو دلت بیشتر از من برای اینا میسوزه. فیؤمر بهی الی النار، این انت برای توبیخ استفهامش، یعنی دهنتو به من، خاک تو سرت، تو از من بیشتر دلت میسوزه. بعد فیؤمر بهی الی النار، امر میکنن این والی رو بندازید تو جهنم. چرا؟ چون حکم الهی رو ناقص گذاشت. بعد و یعطا به من زاد صوتن، بعد یه نفر دیگر رو میارن، یعطا به من زاد صوتن، یه دونه اضافه زده، 100 تا که زده بعد یه دونه هم محکم زده، یا 100 تا که زده یه لغت هم زده بده پاشو برو گم شد. اینطوری زاد صوتن فیقولو یقولو، اونم باز اینجا اینو داره ها، یعنی فیوس علو انه لما زد تساوتن، سوال ازش میشه تو چرا یه دونه اضافه زدی؟ فیقولو، این جواب میده لینتهو عن معاصیک، خدایا برای اینکه پررو نشن دیگه معصیت تو رو نکنن، غلط کنن دیگه از این کارا کنه، یه دونه اضافه زدم تا اینطوری. فیؤمر بهی الی النار، میگن اینم بندازید ها، فیؤمر بهی الی النار، اینم بندازید بجا. پس ببین نه افراد نه تفرید، پس رعفت شما را نگیرد یعنی چی ها؟ یعنی اینکه شما عین حدود رو انجام بدید، جدیت داشته باشید، متانت داشته باشید، صلح باشید، محکم باشید. و ان ابی هریره، جالبه ها، از ابی هریره روایتی نقل کرده، اقامت و حدن به ارزن خیر لاهلها من متر 40 لیله. خیلی عجیبه ها، میگه اقامت و حدن، اقامه حدود، هر کسی خطایی کرد بگید حدش بر او جاری بشه، مظلوم حقش از ظالم گرفته بشه. اقامت و حد به ارزن یعنی در سرزمینی، حدود در سرزمینی اجرا بشود خیرون، خبر اقامه است، بهتر از برای مردم اون سرزمین از باران، اونم به مدت 40 شبانه روز. یعنی مردم اگه خشکسالی داشته باشن ولی اقامه حدود بشود و عدالت داشته باشن، بهتر از این است که بگو حاصل خیز باشه و همه نون و آبشون سر جاش، اما عدالتی در کار، عدالت در فقر، یعنی در فقر چون تلاش میکنن، عدالت که باشه هر کسی تلاش میکنه، کوشش میکنه، مظلوم ظالم نیست، همه دارن کار خودشونو میکنن، بهتر است از این که سرزمینی آباد باشه اما درش عدالتی وجود نداشته. من متر 40 لیله، لاهلها من متر 40 لیله، از باران 40 شب. و علل امام، حالا اینجا دیگه وارد یه مباحث دیگری داره میشه، مثلا موضوع بحث ما نیست، یعنی تو تفاسیر دیگه خیلی وارد این بحثا نمیشن که میخوان شلاق بزنن چجوری شلاق بزنن و شلاقش از چه جنسی باشه، شب بزنن روز بزنن، اینا دیگه مال مباحث کتاب فقهه، ولی ایشون خب هم فقیه هست هم ادیب هست، جامع و شرایطه، میگه نگاه کنید، میگه علل امام، ببین باز میگه علل امام، اونجام به والن، علل امامه ان ینسب للحدود رجلا عالما بصیرا یعقل کیف یضرب، علل امام یعنی بر حاکم اسلامی هست، ان ینسب علل امام یعنی واجب اون، علل امام واجب است بر امام مسلمین، بر حاکم، ان ینسب، این که نصب کنن للحدود، برای اجرای حدود، برای اجرای حدود نصب کنند رجلن، یا آقایی رو که عالمن، فقیه باشه، عالم باشه، بصیرن، بینش داشته باشه، خوب بفهمه، یعقل و کیف یضرب، میفهمه که باید بر چه اساسی بزنه، چجور بزنه، احکام رو میفهمه، عاقله، فقه خونده، اصول خونده، شرایط را میداند. بر امام لازم است برای اجرای حدود بگید یک، نه اینکه برای اجرای حدود بگردیم فقط یکی رو پیدا کنیم که خیلی هیکل درشتی داره، ضرب شستش خیلی خوبه، نه، باید کسی باشد که احکام رو سرش بشه. و رجلو، حالا این مالی که پس بنابراییم باید اجرای حدود توسط کسی شود که شرع حدود را بگید می فهمد. دوم، و رجلو یجلد، حالا اگر زانی مرد بود یجلد و شلاق زده میشه، قائما در حال ایستاده، علا مجردهی بر لختش زده میشه. لیس علیه الا ازاروه، اینه که لختش میکنن، نه اینکه لختی که نه، لیس علیه بگو الا ازاروه، ازار لنگه، یعنی اونی که از ناف تا تقریبا نزدیک زانو رو میپوشونه، این مقدار پوشیده میشه، درست شد؟ این مقدار پوشیده میشه. ضربن وسطن یجلد و ضربن وسطن، ضرب متوسط، لا مبرهن ولا حینن، نه خیلی شدید نه خیلی، بگید آسو، یه موقع از اینجوری میزنه این زدنه، یه موقع اینجوری میچرخونه میزنه، نه اینه نه این. آه، دست تا کجا بلند میشه میزنه، این حد زدنه، هر کی ببینه حده، بگید نه نه انیان سبه، برای اجرای حدود کسی باشه که اینطوری، یعنی باید از اون قاضی اجرای حدود تمام اونها کسانی باشن که احکام شرع را میدونه، نه اینکه اینو بگیره دستشو بده دست یه نفر پاسبانی کسی، آهی برو صد تا شلاق بش بده، شاید بره بزنه تو سر و چش و کول و یعنی باید بداند کجا بزند چجور بزند با چه شلاقی، اینا حکم داره. مفرقن علل اعضا، مفرقن یعنی ضربش باید متفرق باشه، علل اعضا کلها، نمیتونه میزون بکنه صد ضرب شلاق و همه رو بزنه به یه قسمت کمر. خب این به 40-50 بومی که برسه دیگه بگو باید تقسیم کنه. مفرقن علل اعضا کلها، لا یستثنا منها الا ثلاثه، بر اعضاش میزنه اما سه جا رو نباید شلاقش بخوره، یکی الوجه و رأس و الفرج، بر اینها زدن بگید خیر، اما به ساق پاش میتونه بزنه، به شونش میتونه بزنه، پشت کمرش میتونه، تو سینه بزنه. و فی لفظ الجلد، حالا جالبه نگاه کنید اینو، خدا گفتش فجلدو، فجلدو میگه و فی لفظ الجلد اشارتون الى انه لا ينبغي ان يتجاوز الالم الى اللحم، این خیلی مهمه، این که گفته جلد تازیانه بزنید به جلد شلاق، این ازش این فهمیده میشه که نباید درد از پوست به گوشت برسه، یعنی نباید جوری شلاق بزنه که پوست بره کنار و شلاق بر گوشت و عضله بخورد و بگو درد رو بیاره، نه میتونه بر پوستش بزنه، پوست ممکنه بر پوستش که میزنن سیاه بشه، ممکنه به قول معروف قرمز بشه، ممکن، اما حق ندارد جوری بزند که پوست رو بشکافه و به گوشت زیر پوست برسه، حق نداره. اینو از کلمه جلد ما میفهمیم، و فی لفظ الجلد اشارتون الى انه لا ينبغي ان يتجاوز الالم، دردی که میکشه به گوشت برسه، این مال مرد. اما والمرأه تجلد قاعدتا، زن نشسته میشینه، ولا ينزع من ثيابها الا الحشو والفرو، و از و در آورده نمیشه از لباسهای او مگر حشو و فرق، فرق اون چادر پشمینی که روش میاد، حشو اونی که مثل مثلا فرض کن حالا حساب کنی یک مانتوی زیر و یک چادر، اینها در میاد ولی لباس اصلی به تن میمانه، ولی اگه قرار باشه بر روی اون عبای پشمی و بر روی اون لباس کلوف زده بشه که این نیست. و به هذه الآیه، حالا تمام شد، پس زن با حالت مرد فرق میکنه، این نشسته است اون ایستاده است، این لباس پوشیده است اون لخت است. و به هذه الآیه استشهد، به هذه الآیه استشهد ابو حنیفه، ابو حنیفه علی ان الجلد حد غیر المحسن، بلا تقریبا. به همین آیه میگه استشهاد کرده آقای ابی حنیفه که الا ان الجلده حد و غیر المحسن، جلد یعنی تازیانه زدن حد کسی است که محسن نیست، بلا تقریبا دیگه چیز کردن هم نیست، تقریب یعنی تبعید، به قربت فرستادن هم نیست. خدا سه تا چیز داده، گفته یک صد ضربه شلاق، دو شلکاری نکنید، سه عده‌ای ببینن، دیگه نگفته تبعیدش هم بگید بکن. در مورد غیر محسن اینطوره بلا تقریب. و محتج جبه شافعی علی وجوب تقریب من قوله صلی الله علیه و آله و سلم. اما آقای شافعی گفته باید اینها رو بگو تقریب هم بکنیم. میگه شافعی باید دلیل بیاره دیگه، اون داره یه چیز اضافه ای رو به اینها تحمیل میکنه، دلیل باید بیاره. میگه اما آنچه که احتجاج کرده استدلال کرده به اون شافعی بر وجود تقریب من قوله صلی الله علیه و آله و سلم البکر و بالبکر، جلد و معتن و تقریب و آمن. درست شد؟ میگه اونچه که احتجاج کرده به اون و محتج جبه شافعی علی وجوب تقریب من قولهی صلی الله علیه و آله و سلم اینه، این حدیث که میگه جلد و معتن و تقریب و آمین. بعدم داره میگه البکر یعنی غیر محسن. و ما یروا عن صحابه، و اونی که روایت شده از صحابه، از صحابه روایت شده، انهم جلدو و نفعو، روایت شده از صحابه یعنی خلفا که اینها جلدو شلاق زدن زانی و زانیه رو، بعدم نفعو، بعدم چکار کردن بگید؟ تبعید کردن. نگاه کنید، ما احتجه ما مبتداست و ما یروا عطف به جای ما احتجاج است. میگه اونی که شافعی بهش احتجاج کرده که این حدیثه که توش تبعید هست، و اونی که صحابه بهش عمل کردند که جلدو و نفعو روایت شده، این منسوخون اندهو و اند اصحابهی بلایته. ها؟ گفته منسوخ است اینها نزد ابو حنیفه و نزد اصحاب ابو حنیفه به آیه، یعنی گفته با این آیه اون روایت و اون کاری که صحابه میکردن منسوخ است، ما به آیه عمل میکنیم. عجیب است ها؟ حدیث میگه نسخ شده به آیه، یعنی عمل به آیه میکنیم، عمل صحابه هم بعد از پیغمبر خدا بوده، میگه اونها منسوخ است با آیه. یعنی ما برمیگردیم، منظور میگه برمیگردیم اصل آیه، اصل آیه داره میگه توش تقریب نیست، نفی بلد نیست. یا باید اینطور بگیم که این خیلی ضعیفه، بگیم منسوخه، یعنی با برمیگه. یا میگه اینطور، این او محمولان علا وجه تعذیر و تعدیب من غیر وجود، این بهتره. یا بگیم اونها اگر چنین کردن یا روایتی که رسول خدا میگه، حمله بر این میکنیم که تعذیره، حاکم شهر تشخیص میده اگر این بی آبرو را در شهر نگه بدارد چه بسا تشویق به امر زنا بشه، چه بسا مشکلات دیگه ای برای ادب کردنش، اینو تبعیدش هم بگید. تعذیر واجب نیست، در اختیار حاکم شهره. پس این روایت پیغمبرم که گفته جلد و معتن، یعنی جلد و معتن وجوبن و تقریب و آمن بگید تعذیرن. صحابه هم اگر جلدو بود، جلدو به حکم خدا و نفعو بگید به حکم تعذیر هم دست حاکم شد میتونه انجام بده، پس واجب نیست. و قول شافعی فی تقریب الحره واحدون، حالا میگه و قول شافعی فی تقریب الحره واحدون، شافعی معتقد بود که باید تبعید کرد دیگه، درسته؟ به این روایت عمل کرده بود و به عمل صحابه. میگه شافعی در مورد حر یه نظر بیشتر نداره، میگه حر رو باید تبعید کرد غیر از شلاق. اما ولهو فعل عبد سلاست و عقاوید، اما اگه عبد بود و زنا کرد سه تا قول درش هست. یک، یقرب و سنتند کل هر. پس معلوم شد خود هرم نظر شافعی اینه که یک سال تبعیدش میکنن، تبعید ابدی بگید نمیشه. میگه گفته یقرب و سنتند کل هر، عبد اینجا مثل هر یک سال تبعید میشه. و یقرب و نصف سنتن کما یجلد و خمسی نجلده. گفته که حالا باز توی حکم هست که از زانیت و از زانیه اگر هر بود اینه، عبد باشه حد عبد نصف حد بگید هره، درست شو؟ نصفه. پس بنابراین 50 ضرب شلاق میزنن و نصف یک سال هم بگید تبعیدش بود. این نظر دیگرشه، یقرب و نصف سنتن کما یجلد و خمسی نجلد. توی قسم نظر سومش اینه ولا یقرب، عبد رو دیگه تبعیدش بگید. پس تو اولی چی بود؟ اولی نظرش این بود که مثل هر یک سال تبعید. این خیلی چیزه، آخه عبد مال مردمه، مثل ماشینش میمونه. من آقا یه سال ماشین رو بفرستیم بندر عباس چیکار بکنه؟ خیلی اسبابه. یا در مورد دوم گفته نصف حکم برش جاری میشه، نصف تقریب. در مورد سوم تقریب رو در مورد ایشون به دلیل اینکه اضرار به قول خودمون مولای خودش داره تقریب رو نفر. اما در مورد هر نظرش بگید تقریبه، تبعید شد لا یقرب، پس تبعید نمیشه. کما قال ابو حنیفه، همونطور که آقای ابو حنیفه از اول چه در مورد هر چه در مورد عبد بگید نظر به تقریب نداشت. یا گفت عمل به آیه میکنیم و حدیث رو میذاریم کنار، عمل صحابه رو عمل نمیکنیم، یا نه آیه و چی عمل میکنیم، روایت و عمل صحابه رو تعذیر میدونیم. و به هذه آیه نسخ الحبس و العزا فی قوله تعالی. ببینید میگه این آیه رو دیدید که حکم رو بیان کرد که زانیه و زانی رو صد ضرب شلاق بزنید، بعدم گفتیم به شرط اینکه احسانی نباشه. میگه با این آیه نسخ شده، پس ایشون قبول کرد نسخ رو، نسخ شده حبسی که بگو به عنوان آزار و اذیت بود در قول خدای تعالی که فرمود امسکوهن نفل بیوت، گفت اگر اینها خطایی انجام دادند، زنایی انجام دادن، اینا رو امسکوهن زندانشون کنید، حصرشون کنید در خانه هاشون تا خدا راهی رو بگید نشون بده. اینجا نشون بده. حالا آیا این نسخ است؟ نسخ است یا در واقع تغییر حکم به حکم بگو بالاتر است؟ متوجه چی عرض میکنیم یا نه؟ یه مرحله مثل مرحله تحریم شراب، آیا هر آیه‌ای که بعد آمد آیه قبل رو نسخ کرد؟ یا آیه بعد قبل زمانش تمام شد؟ یعنی فامسکوهن فی البیوت مال یه مرحله بود که زنا رو تا یه حدی تخفیف داد، بعد مرحله بعد چیکار کرد؟ آمد که صد ضربه. و قوله تعالی فآزوهما، و همچنین میگه فی قوله تعالی و قوله تعالی آزوهما، آزارشون بدید، اذیتشون کنید. میگه این دوتا آیه رو شما نگاه کنید، این دوتا آیه هست که در قبل از این آیه نازل شده که میگه اگر زنا کردن اینها رو حذفشون کنید و اینها رو بگه در حبس نگه دارید تا خداوند حکم رو بده. قیلن تسمیته عذابن. حالا یه سوال، اون اینه که خدا چرا حد و اسمشو گذاشته اینجا عذاب؟ عذاب از این بحثی هم هست که اگر این عذاب است آیا که کسی اینجا شلاق خورد اون دنیا هم بگید شلاقی دارد یا نه؟ یا عذابش اینجا تمام شد؟ خب حالا دیدگاهه دیگه، دیدگاه درست شد؟ یا نه اگر عذابی اینجا کشید با شرط توبه و با شرط عدم رجوع و غیره و غیره بگید خداوند، یا نه خدا میتواند این عذاب این دنیاشه، اون دنیا بگو دست خداست میتونه ببخشه، میتونه بگی نبخشه. ما نمیدونیم که این خطایی که این کرده چقدر اندازه، بگو شاید این کیفر این دنیاشه. لذا میگه و تدقیل تسمیته عذابن دلیل علی انه عقوبه، دلیل بر اینه که این عقوبتشه، کیفرشه، درست شد؟ دلیل بر اینه که این بگو کیفر اوست، عقوبه. و یجوز ان یسما عذابن، و به خاطر همینم جایزه که نامیده بشه عذاب، لعنه یمنع من المعاوده کما سمی نکاله. این نظر دوم. نظر اول میگه این عقوبته، چون عقوبت اوز کیفر اوز گفته عذابش. نظر دوم میگه اگه عذاب گفته شده به خاطر اینه که این دیگه بگو جلوی اونو بگیره دوباره بر نگرده، مثل اینکه نکال هم گفته میشه، نکال هم یعنی همین عذاب، یعنی اسمشو عذاب گذاشته چون عذاب این دنیاشه، میتونه به قول معروف اون دنیا اگر رحمت الهی شاملش نشه گوشش گرفته بشه. و یجوز ان یسما عذابا لانه یمنع من المعاوده، چون از بازگشت جلوگیری میکنه، کما سمی نکالا، همون جایی که جای دیگه نکال نامیده شده. حالا طائفه چیه؟ این که گفته بود طائفه ای به قول معروف باید این عذاب رو ببینن، این طائفه چیه؟ میگه ات طائفتو الفرقه التي يمكن ان تكون حلقه. طائفه عبارت است از فرقه، جماعتی که میتونن یه حلقه تشکیل بدن، یعنی دستشونو به هم دیگه بدن بشه یه دایره، حداقلش مثلا 3 نفر میشه، 4 نفر میشه، درسته؟ الفرقه التي يمكن ان تكون حلقه. و اقلها 3 و 4، چون 2 نفر باشن اینطوری بگیرن دست هم دیگر رو حلقه نمیشه، 3 نفر یا بگید 4 نفر میتونن یه دایره درست کنن، درست شد؟ و اقلها 3 و 4، و هی صفتون غالبتون که انها الجماعت و الهافت و حولشه. حالا چرا به اینا گفتن طائفه؟ چرا بهش گفتن طائفه؟ یعنی اینا همیشه انگار حلقه، نه یه صفت غالبیه، یعنی چون میشه این کار رو بکنن به اینا گفتن بگید طائفه. صفتون غالبتون که انها الجماعت و الحافت و اولشه، انگار اینا ها میگن اینا مثلا طائفه از ما، انگار اینا دستشون گرفتن دور یک چیز بایستن. در واقع این نیستش که این وصف طواف و وصف به قول خودمون دایره وار بودن همیشه باشه، ولی چون اینها یه جماعتن، طائفتون من المؤمنین، یه گروهن، انگار اینا دور تا دور بگه یه چیزی رو وسط گذاشتن و دورش بایستن، یه نقطه اشتراک دارن. و ان ابن عباس، حالا این معنای لغویش، معنای لغوی طائفه این بود که مجموعه که میتونن با همدیگه گرد شوند، و اگر به اونها هم گفتن این به خاطر صفته بگید غالبیست. و ان ابن عباس، از ابن عباس در تفسیر آیه رسیده اربعتن الی اربعین رجلن، منظور اربعتن چی؟ اربعتن یعنی از طائفه تو اربعتن الی اربعین رجلن، 4 تا بگید 40 تا مرد، من المصدقین بالله، مؤمنین هم معنا کرده یعنی چی؟ مصدقین بالله، آمنه یعنی صدق، هر کسانی که خدا را قبول دارن، حتما نباید فقیه و مجتهد و جامع و شرایط و اینا باشن، از کسانی که خدا را قبول دارن 4 تا 40 نفر بیان. پس مؤمنین اینجا منظور مؤمن اصطلاحی بگید نیست، یعنی آبرومندان جامعه اسلامی، اونایی که خدا رو بین 4 تا 40. و ان الحسن، از حسن بصری روایت شده 10. اینا هیچ کدوم چیز نیست، اینا به اجتهاد خودشون دارن میگن 4 تا بگید، 40 یکی میگه 10. و ان قتاده، آقای قتاده گفته ثلاثتون فسایدن، سه تا و بیشتر، سه تا بیشتر، سه تا تا سی تا سی تا سی ست تا هرچی اومدن مشکلی نداره، اقلش سه تاست که بشه طائفه. و ان اکرمه رجلانه فسایدن، گفته دو نفر، دو نفر هم باشن میشه طائفه، دو نفر و بیشتر، سه نفر پنج. و ان مجاهد، از مجاهد نام شده الواحدو فما فوقه، یه نفر یا بیشتر، یعنی یه نفر هم میشه طائفه، دو نفر چه اقوال نگاه کنی، یک داره، دو داره، سه داره، چهار داره، ده داره، چهل داره، ها؟ فما فوقه بود. میگه یه عده اومدن و فضل و فضل قول ابن عباس، ترجیح داده شده بین این اقوال قول ابن عباس، درست شد؟ لأن الاربعت، میگیم چرا قول ابن عباس رو پن؟ ابن عباس گفته بود چهار نفر بگید و بیشتر، میگه به دلیل اینکه شهادت چند نفر معتبر است در اثبات زنا؟ چهار نفر، چون شهادت چهار نفر هست اینجا هم بگید، بگیم شاهد عذابشون هم چهار نفر باشه، عدد چهار با چهار مراعات نظیر درست کرده. و فضل قول ابن عباس لأن الاربعته هی الجماعت التي یثبت بها هذا الحد، میگه گفته این جماعتیه که اثبات میشه باهاش این حد، یعنی حد زنا، بقیه حد دو تا شاهد داره، این چهار تا، پس بنابراین بگیم چهار نفرم بیان نگاه کنن، هیچ رابطه عقلی نداره ها، گوش میکنید یا نه؟ به نظر من اینجا باید به لغت مراجعه کنم، لغت میگه سه، اقلها ثلاثتون و اربعتون، به نظر میاد قول زجاج که سه نفر گفت نه، با قول قتاده ها؟ نه قتاده سه نفر، سه نفره، یا قول ابن عباس چهار نفره، بعدم دیگه اربعینشو نمیدونم از کجا در آورده، حالا چهار نفرشو دونستن با قول ابن عباس درست کردیم، گفتیم چهار با چهار شاهد، اربعینش چی؟ اما قول قتاده که میگه ثلاثتون فسایدن با لغت بیشتر بگید، یه سه نفر و بیشتر، حالا هر چند تا اومده، حالا مال ابن عباس آورده تا اربعین، یعنی اگه چهل یکی شد بعد یکشونو بندازیم بیرون بگیم نه چهل نفر بیشتر نمیتونن نگاه کنن، این چهلش اون موقع کجا داره بود؟ میگه فوز و فوز لقول ابن عباس لعن الاربعته یه الجماعت التي یثبت بها هذا الحد یا یثبت بها هذا الحد. و صحیح، حالا و صحیح و ان هذه الکبیرت من امهات الکبائر، میگه قول صحیح اینه که این کبیره، این گناه کبیره از امهات کبائر، گناهان کبیره هم مراحل دارن، گناهان کبیره هم بگید از یه مرحله که میگذره میشن گناهان کبیره کبائر، ولی کبائر هم بین خودشون کبیره دارن و اکبر، این از امهاتشه. و لهازا قرنها الله، آها این خیلی مهمه، و لهازا قرنها الله به شرک، دلیل بر این که این خیلی گناهش کتوکلفته و کبیره است اینه که خدا این گناه رو بغل گناه بگید شرک گذاشته، و قتل نفس، و بغل قتل نفس گذاشته، خوندیم این آیه رو فی بغل شرک گذاشته و قتل نفس بی قولهی، ولا یزنون و من یفعل ذالک یلقى عصاما، و قال ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء، بگید یادتون هست میگفتش که لا تقتلوا النفس التي حرم، یا لا تشرکو بالله، اینها را آورده، ولا یزنون و من یفعل ذالک یلقى عصاما، آیاتشو نگاه کنید ببینید که در کنار شرک، در کنار قتل نفس آمده، و قال تعالی ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء، از مهمترین چیزش میگه، میگه لا تقربوا، درسته که اینجا فرموده ولا یزنون، ولی اونجا لا تقربوا الزنا، اصلا نزدیک نشید. و عن النبی، حالا نگاه کنید، از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده یا معشر الناس، ای جماعت مردم، مسلمانان رو میگفته، اتقوا الزنا فان فیه ست خصال. اینا خصال عجیبه ها، ببینید عدید روایتی است که معتبرم هست، از نبی گرامی اسلام میگه، گفت مردم دور و بر زنا نچرخید، شش خصلت، شش ویژگی درش از عوارضشه. مشخصه برای تو؟ از عوارضشه. یقتونو میگیره، این ف یعنی زیرا، ف ان فیه ست خصال، نه ست اسم الناس، ف ان فیه ست خصال، ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الاخره. سه تا عوارضش تو دنیا یقتونو میگیره، سه تاش در آخره. فاما اللاتی فی الدنیا، اما اونهایی که عوارضی که تو دنیا یقه شما رو میگیره، فیذهب البهاء، بدانید بها یعنی رنگ و لعاب، زرق و برق، ها، شخصیت، یذهب البهاء، بی شخصیت خواهید شد، رنگ و لعابتون از دست میدید، ابهتتون رو بگید از دست. این آدم آدمی نیست که دیگه تو چشم مردم بزرگ جلوه کنه. فیذهب البهاء و یورث الفقر، فقر ایجاد میکنه. ثروت سلیمان رو هم داشته باشی بگید تو رو فقیر خواهد کرد، یورث الفقر. و ینقص العمر، عمر انسان رو کوتاه میکنه. و اما اللاتی فی الاخره، اما اون ستایی که در آخرت یقه رو میگیره، فیوجب از سختته، از سختته، هر دو هست، خشم الهی، الف لام داره، یعنی سختت الله، خشم خدا رو به دنبال خودش میاره، ایجاب میکنه. و سوء الحساب، و بدی حساب و کتاب، بدی حساب و کتاب یعنی اونجا دیگه ماسمالی و شفاعت و اینا نیم، برو از ماست، حساب و کتاب خدا، حساب و کتاب دقیقه، اجحافی نیست، در مورد شما این عدالت رو اجرا میکنه، تخفیف توش دیگه وجود نمیشه، لذا میشه برای تو سوء الحساب. بعدش هم والخلود فی النار، ابدیت در، یعنی تو جهنم رفتی دیگه به گوش شفاعت خبری نیست. و لذالک وفى الله فيه عقد المئه، میگه و به خاطر همینه که خدا کامل کرده فیه در مورد زنا عقد المئه. عددها رو دیدی، 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100، این 100 کامله. میگه خداوند اینجا دیگه عددو به گو کمالش آورده، به کماله. و ولی در مورد شراب اینطور نیست، 8 تا به قول معروف عقد دهگانه رو آورده، بسته ها 10 تا 10 تاست دیگه. وفى الله فيه عقد المئه به کماله، به خلاف حد القذف و شرب الخمر، اونا 80 تاست. و شرع فيه، ببینید باز نگاه کنید، و لذالک شرع فيه، و به خاطر همین تشریع کرده خدا در زنا، القتل تل هاولته، کشتن بسیار وحشت انگیز، یعنی کسی رو که قرار است بگو زنای محسنه کرده بکشن، مثل دیگران نیست، این رو باید بنشانند، بگید آنقدر با سنگ بزنند تا بمیرند، مرگش هم یه نوع القتلته، یه نوع کشتن وحشت انگیزه. و هیه الرج و نهل مومنین عن رفب، این همش نگاه کن، و لذالک وفا و شرع و نها، برای تقبیح این ام، و نهل مومنین عن رعف علی المجلود فی، مومنین رو نه کرده بر عن رفع، از هر گونه رعفت و دلسوزی، علی المجلود فی، بر کسی که داره جلد برش زنا، علی المجلود. و امر به شهادت طائفته، و به خاطر همین عمل زشت بودنشه امهاتی عمل به شهادت طایفته و عمل کرده که یه طایفه بیان ببینن لتشهیر، برای اینکه این مشهور بشه، آبرو هم براش. البته بعضی گفتن ما نمیدونیم واقعا برای فقط تشهیر، تشهیر توش هست. بعضی گفتن غیر از تشهیر برای بگو تعدیب هم هست، بعضی گفتن غیر از تشهیر برای عبرت گرفتن دیگران هم هست. فوجب ان تکون طائفتون، حالا میگه تشهیر رو قبول دارید که قصدینه که آبرو برای این نمونه، قصدینه این دیگه نرخ شعباسی شالا ممکنه که یه جماعتی جمعشن ببینن فایده دیگه‌ای هم داشته باشه، اونا هم چشم و گوششون باز بشه که دیگه از این غلطای موقع نکنن، دیگران هم نصیحت کنن. ولی خلاصه تشهیر جز نرخ 100%شه که این آدم دیگه آبرو براش نمیمونه. میگه و به خاطر همین واجب شده که طائفه‌ای که قرار با اونها تشهیر بشه ان تکون طائفتان یحصل به حد تشهیر، ان تکون اون طائفه طائفتان، ضمیر هیه تو طائفه اسمشه، طائفتان خبرش، اون کسانی که قرار بیان ببینن اینو شلاق میزنن باید یه کسانی باشن که بگو این آبروش واقعا بره، ولی اگه قرار باشه یه مش آدمی باشن که همیشه مثلا اون جا هستن پاسبونایی که اون جان، یا نمیدونم یه مش آدم لات و لوت بیان نگاه کنن شاید براش کفم بزن، نه باید کسانی باشن که تشهیر بگید. میگه فوجب ان تکون طائفه، به خاطر همین گفت طائفتون من المؤمنین، آدمایی که این خجالت بکشه، فوجب ان تکون طائفتن یحصل به حد تشهیر، والواحد و الاسلام لیسو به تلک المصابه. الان حرف ما رو زده، میگه حالا اگه بگیم یه نفر اونجا باشه ولو مؤمن، دو نفر باشه، این غرض حاصل نمیشه، حداقل باید سه نفر آدمی بگو با شخصیت مسلمانی باشن که این خجالت درست و حسابی بکشه. بعد وقت ساسوه المؤمنینه، و اینکه خدا گفته مؤمنین، پس معلومه یک و دو نیست، از سه به بالا، همون چیزی که ما عرض کردیم، وقت ساسو المؤمنین، بعدم که گفته مؤمنین لعن ذالک افزه، زیرا اگر آدمای مؤمن و آبرومندی باشن این خیلی فضاحتش خجالتش زیادتره. میگیم چرا؟ میگیم این که فاسقه، این که دارن شلاقش میزنن که آدم نیست، این زانیه فاسقه. میگه باشه، ول فاسقو بین صلحاء قومه اخجلو، آدم فاسق بین آدمهایی که بگو صالحند، آدمهایی با شخصیت قوم خودش، چیه؟ خیلی خجالتش بیشتر، دست و پاشو خیلی بیشتر گم میکنه. و یشهد له قول ابن عباس رضی الله عنهما، مگه شهادت میده به این مطلبی که ما گفتیم؟ گفته ابن عباس رضی الله عنهما الى 40 رجلن، میگه الى 40 رجلن من المصدقین بالله، یعنی هر چقدر تعدادشون بیشتر باشه خجالت این چیه؟ بیشتر. مگر اینکه بگیم عدد 40 رو ایشون به عنوان عدد بگید کنایی آورده، و الا عدد تعیینی نیست، اگه عدد تعیینی باشه دلیلی برش نداری. و صلی الله علی نبی محمد.